nema ga vada je voj Simoniba, samo la manga vlake kamera. Nema ga vada je voj Simoniba, samo la manga vlake kamera. Nema ga Simoniba, samo la manga, vlake kamera. Nema ga mlada je, voj Simoniba, samo la manga, vlake kamera. Ako voj si tu man, pa vere senate džas, pa šama si čirotan, hajde, hajde te na šas. Pa šama si čirotan, hajde, hajde te na šas. Nema ga vlada je, voj Simoniba, samo la manga, vlake kamera. Nema ga vlada je, voj Simoniba, samo la manga. Manga vlada je bre, samo la manga. Me manga vlada je bre, voj Simoniba, samo la manga, vlake kamera. Me manga vlada je, voj Simoniba, samo la manga.